Ναι, τον Τασούλα. Τι ζόρι τραβάει. Τον τραβάμε εμείς. Τον Τασούλα, τον Τασούλα. Θέτει την ερώτηση και έρχεται η απάντηση. Ναι, τον Τασούλα. Έχουμε Τασούλα, θα έχουμε Τασούλα δηλαδή πρόεδρο σε λίγες μέρες, πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία Ελληνική Δημοκρατία, τα ξέρετε να μην τα πολύ λέμε, έχει πάρα πολλά στην κατοχή της, στη διάθεσή της, στην εκτασή της, έχει και νοσοκομεία. Μέσα τα νοσοκομεία έχουν και σανσέρ, τα οποία πέφτουν, σύμφωνα με την κοινή λογική και τη βαρύτητα. Σύμφωνα όμως με τον ίδιο τον Υπουργό, που λέει τον Τασούλα, δεν πέφτει το ασανσέρ, πάει παραπέρα. Μόλις ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος από την εταιρεία, δημοσιεύσαμε χθες το νοσοκομείο όλο το φύλλο του ελέγχου. Φυσικά δεν υπήρξε πτώση ασανσέρ. Τι έγινε πριν. Ήταν βλάβη, ήταν. Έχεις ποτέ βρεθεί σε ασανσέρ που δεν σταματάει ακριβώς το νοσοκομείο και πάλι λίγο παρακάτω. Αρκετές φορές. Αυτό έγινε. Αυτό μόνο. Αυτό. Έχεις ποτέ βρεθεί σε ασανσέρ που δεν σταματάει ακριβώς το νοσοκομείο και πάλι λίγο παρακάτω. Κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρέσαι σε μανέ. Έχεις ποτέ βρεθεί σε ασανσέρ που δεν σταματάει ακριβώς το νοσοκομείο και πάλι λίγο παρακάτω. Αρκετές φορές. Αυτό έχει. Αυτό μόνο. Αυτό. Έπεσε το ασανσέρ ψυχολογικά. Πώς λέμε, έπιασα πάτο. Έπεσα κάτω, ξανασηκώθηκα όμως, δεν έχει σημασία πόσες φορές πέφτεις, αλλά πόσες φορές σηκώνεσαι και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι το ασανσέρ αυτό δεν έπεσε, πήγε παρακάτω μόνο του. Αποφάσισε να πάει παρακάτω. Και μείνει και η δημοσιογραφική συνάδελφη, ο Παυλόπουλος και ο οικονόμου και του έξι, τύχει και του οικονόμου να μπει σε ασανσέρ και να μην πέσει. Επειδή είναι αυτή η έρμη η δύναμη, η βαρύτητα που τα έλκει όλα προς τα κάτω. Όχι. Πάει παρακάτω μόνο του και σταματάει σε άλλους ορόφους από αυτό που έχει πατήσει το κουμπί. Όλο αυτό δεν σημαίνει βλάβη, δεν σημαίνει κίνδυνο. Όχι. Το ασανσέρ από μόνο του αποφάσισε να αναλάβει τα ηνία της ζωής του και να κάνει κάτι για αυτό. Επιτέλους, όλο για τους άλλους. Είπε, ασανσέρ, από εδώ και πέρα θα ασχοληθώ με το ασανσέρ. Πώς λέμε ο Δημήτρης Κύρκος, Δημήτρη, να ασχοληθεί κάποια στιγμή με το Δημήτρη. Έτσι λοιπόν και το ασανσέρ. Του νοσοκομείου παιδών, γι' αυτό το ασανσέρ μιλάμε, γιατί το άλλο έπεσε μαζί με τους ασθενείς, αποφάσισε να πάει λίγο, και αυτό είχε μέσα, γιατρίνα, να πάει λίγο παρακάτω. Αυτό τώρα είναι κάτι που εμείς ως συμμορία της μιζέριας το αναδεικνύουμε, ενώ δεν ισχύει όπως όλοι γνωρίζουμε, με την έννοια ότι η χώρα καλπάζει, πάει πάρα πολύ καλά και πάει καλύτερα από όλους τους άλλους που ζουν σε ένα χάος. Θέλω ο κόσμος που μας ακούει, έτσι ψύχρεμα, να αναλογιστεί το εξής. Στη Γερμανία χάος, στη Γαλλία χάος, στην Ολλανδία σχεδόν χάος, στη Βρετανία περίπου χάος, στην Ιταλία σταθερό με τα προβλήματα που έχει και ούτω καθεξής. Στο μέσον όλων αυτού του χαμού η Ελλάδα είναι μια χώρα ήρεμη, όλα πάνε στην ώρα τους. Ζάχαρη που λέτε. Εντάξει, το ζάχαρη το λέω γιατί μου αρέσει και λίγο το ρητορικό, αλλά στην πραγματικότητα, παιδιά, θυμηθείτε πριν από 10 χρόνια που ήταν αυτοί και που είμαστε εμείς. Μάλιστα. Τους έρμους, ποιος δεν τους λυπάται, ούτε σε ασανσέρ να ήτανε. Σαν το ασανσέρ, πάνε και αυτοί όλοι προς τα κάτω. Χάος στη Γερμανία, χάος στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία, χάος τριγύρω, χάος παντού. Εμείς εδώ είναι η μόνη χώρα, φάρος φωτεινός, που όχι δεν έχουμε χάος, αλλά πάμε πάνω-πάνω, που έλεγε και πιο πάνω, που έλεγε ο Μητροπάνος λίγο νωρίτερα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και όραμα για το πόσο ψηλά μπορούμε και πρέπει να φτάσουμε. Κλείνουμε, παιδιά. Το να γίνει η Ελλάδα η Φλόριδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμένα δεν μου φέρεται καθόλου κακή ιδέα. Η Φλόριδα είναι μια από τις πιο πλούσιες πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής και το μόνο που κάνει είναι τουρισμό και real estate. Δεν τους έχει πάει και άσχημα. Όχι, βέβαια. Να γίνει η Ελλάδα η Φλόριδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμένα δεν μου φέρεται καθόλου κακή ιδέα. Άντε στην υγειά μας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί στο μέλλον να γίνει η Φλόριδα, η Καλιφόρνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο! Αυτή η τελευταία είναι παλιότερη δήλωση. Η άλλη είναι φρέσκη και σημερινή. Όμως και οι δύο μας κάνουν Φλόριδες ή η η πιο παλιά και λίγο Καλιφόρνια. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος οραματίζεται να κάνει την Ελλάδα Φλόριδα, γιατί είναι πολύ πλούσιοι εκεί. Βέβαια έχουν και κάτι τυφώνες, που έρχεται ο τυφώνας, παίρνει τα σπίτια τους και τα κάνει θερινή κατασκήνωση. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, δεν μας απασχολεί. Θα το λύσουμε τότε. Άρα έχουμε όραμα από τα δεξιά που λέει θα την κάνουμε Φλόριδα. Έχουμε όμως όραμα και από τα αριστερά, γιατί χτες παρουσίασε ο συγγραφέας Κασελάκης το βιβλίο του. Έτσι λοιπόν, όλη η χώρα γίνεται Φλόριδα και Καλιφόρνια, ανάλογα την εκδοχή. Και σύμφωνα με τον Κασελάκη, τα Γιάννενα θα είναι η Βοστόνη. Μια μικρή Βοστόνη. Τα βλέπα τα Γιάννενα και λέω κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Μασαχουσέτη. Ακριβώς, πρωτεύουσα Βοστόνη. Αυτό είναι, λύνουμε έτσι τα θέματα με τα οράματα. Ο τελευταίος που είχε διατυπώσει τέτοιο όραμα και είχε πάει πάρα πολύ καλά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήθελε να μας κάνει Δανία του Νότου. Και τότε ήρθαν τα δάνεια του Νότου, όπως ξέρουμε όλοι. Τα μνημόνια, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και όχι Δανία δεν γίναμε. Γίναμε όντως θερινή κατασκήνωση, χωρίς τυφώνα όμως. Με πολλά μνημόνια και μια μεγάλη αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έσφιξε τόσο πολύ και έβαλε τη θηλιά που ακόμη δεν μπορούμε να την βγάλουμε. Όμως έχουμε τα σούλα. Ναι, τον Τασούλα που φωνάζει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χθες έκανε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ως βουλευτής στο Κοινοβούλιο. Αλλά μην αγνοείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πέρα από τις αντιθέσεις, τις φιλοδοξίες, τις αντεγκλήσεις, πέρα από την ανάγκη να επιβεβαιωθούμε, πέρα από την ανάγκη να νικήσουμε, πέρα από την ανάγκη να ιτηθεί ο αντίπαλος, μας ενώνει ένα αόρατο νήμα. Πρώτα παίρνουμε το νήμα του μαλλί, το κατσιασμένο, κι όπως είναι λερωμένο το πετάμε στο νερό. Αυτό το αόρατο νήμα, με ένα κόπανο στο χέρι το χτυπάμε το καημένο, για να γίνει ογνοπαρθένο, να έχει χρώμα ζουήρο τέτο. Αυτό το νήμα τη χώρα μας την πάει μπροστά. Πιο μπροστά, πώς πιο μπροστά, παιδί. Ή αυτό το νήμα τη χώρα μας τη συγκρατεί από τον όλεθρο. Μετά το πλένουμε καλά, το στίβουμε γέρα, να διώξουμε τη λέρα κι όλα τα άλλα βλαβερά. Γιατί υπάρχουνε πολλοί που πάνε για μαλλί, πατρίδα μου καημένη, και σ' αφήνουνε βουλή. Αυτό το αόρατο νήμα, στο οποίο οφείλεται η πρόοδος της Ελλάδος, χωρίς όλα τα άλλα να τα καταδικάζω, αυτό το αόρατο νήμα είναι αυτά που μας ενώνουν. Το καθήκον με καλεί, το μαλλί, το μαλλί, που μπερδεύτηκε πολύ, στη βουλή, και δίνα μαλλιά κουβάρια της βουλής στα παλικάρια. Ποιος θα φάει πιο πολύ? Τον Τασούλα! Και είναι θέμα εθνικό, το κάθε τσόλι να ρωτάς αυτή την πόλη πως θα γίνει, πως θα γίνει, πως θα γίνει αφεντικό. Φυλάξτε, προστατεύστε και αναδείξτε το αόρατο δήμα, το αόρατο νήμα που μας ενώνει. Σας ευχαριστώ. Δεμένοι είμαστε όλοι και μπλεγμένοι με το αόρατο νήμα, το οποίο πρωτοψάλτη το παίρνει, το ξάνει, το φτιάχνει, το καθαρίζει, το φτιάνει. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε με αυτό το αόρατο νήμα. Κάτι ήθελε να πει, κάτι για εθνικό, για μια ενότητα, ότι πρέπει να κρατάμε κάτι σαν φυλαχτό, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ από τον ποιητή Τασούλα και πρόεδρο μελλοντικό. Οπότε το δεχόμαστε όπως είναι. Και κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα της ομιλίας του νήματος, του αοράτου. Κάποια στιγμή χρησιμοποιεί λέξη ο κύριος Τασούλας, η οποία λέξη είναι ελληνική και έχει δώσει όμως τα φώτα της ως λέξη στην αγγλική γλώσσα και έχουμε και τον ανάλογο μέσα για να μας τα αναλύσει όλα αυτά. Τι σας είπα εγώ τώρα, θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε. Αυτά τα χρόνια έζησα τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών, τα δύσκολα και ανεκτίμητα έβγε, που κι εσείς τα ζείτε. Αλλά τώρα, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, ανταποκρινόμενος στην υψηλή τιμή, τίθεμαι στη διάθεσή σας. Τι θυμή! Τι θυμή του δουδού είναι, έτσι, του δουδού. Ντου! Είναι το ίδιο γράμμα, το ντου και το ντου είναι το ίδιο γράμμα, είναι του δουδού. Τι θυμή! Για κάποια άλλη σημαντική εθνική αποστολή. Μα είναι ζήτημα τιμής. Το μαλλί. Ανταποκρινόμενος στην υψηλή τιμή. Στο καιρό της παρακμής. Πιο πολύ. Να ξεκαθαρίσει ο χώρος. Πριν να μάθει ο κάθε σκόρος. Τον Τασούλα! Εξουσία, τι θα πει. Άμα πια. Τι θυμή, είναι η λέξη ελληνική που έχει δώσει τα φώτα της, ξέρω εγώ, την έγκλη της, τη ρίζα της στην αγγλική και έχουμε το ντου. Πώς γίνεται όλο αυτό, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ως καθηγητής τότε της ελληνικής αγωγής, ανέλυε λέξεις που από εδώ έχουν πάει εκεί και από εκεί έχουν έρθει εδώ και έτσι κολλάνε όλα αυτά μαζί με το μαλλί, την πρωτοψάλτη, τον τασούλα και τα όρατα. Νήματα. Βάζουμε μια τελεία εδώ στους δεξιούς, γιατί πάμε στους πολύ αριστερούς. Ο Κασελάκης χθες, για πολύ αριστερούς μιλάμε, και κατά δήλωσή του και για κατά γενική ομολογία, ο Κασελάκης χθες παρουσίασε το βιβλίο του στο Πολεμικό Μουσείο. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Τον Τασούλα! Μου περνάτε τη σαλάτα? Από πού να συμπεράζω? Από κταίο. Και του λέω, αυτό δεν είναι μη πατριωτικό. Αυτό είναι άκρος πατριωτικό, επειδή νοιάζομαι για την πατρίδα μου και θέλω να πάει καλύτερα. Ήταν στον κάτω όροφο, στην παρουσίαση, και λίγο πριν πάνω, στον πάνω όροφο, όπως είπε, μαζί με τον πτέραρχο, είδε το Ρίγα Φεραίο. Και τι κάνουμε όταν βλέπουμε το Ρίγα Φεραίο? Πιάνουμε την κουβέντα με το Ρίγα Φεραίο. Πολύ λογικό, πολύ ρεαλιστικό. Και εγώ, άμα τον δω, θα πιάσω την κουβέντα. Ο Κασελάκης είχε τη χαρά να δει το Ρίγα Φεραίο και είπαν αυτά. Για την πατρίδα, για διάφορα άλλα θέματα. Μίλησαν, αντάλλαξαν απόψεις. Ο καθένας μετά πήγε καλιά του, στη δουλειά του. Ένας παρουσίασε το βιβλίο, ο άλλος δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνει στο μουσείο. Μάλλον κάπου εκεί μέσα είναι, μπορεί ως ομοίωμα, ως πίνακα ζωγραφικής. Τι είδε ο Κασελάκης, τι κατάλαβε, τι ξέρει από το Ρίγα Φεραίο, ποιον είδε, ποιος του συστήθηκε ως Ρίγας Φεραίος. Μπορεί κάποιος να τον είδε και να του πει: μα, ο Ρίγας Φεραίος. Πώς μπαίνουμε στις ελληνικές ταινίες τις παλιές. Που μπαίναν στα περίφημα τρελάδικα και ήταν ένας που ήταν Ναπολέων, ο άλλος ήταν Μέγας Αλέξανδρος. Κάπως έτσι τώρα εκεί. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά και δεν έχουν σημασία. Κρατάμε το βασικό, ότι ο Κασελάκης μίλησε με το Ρίγα Φεραίο και αυτό είναι θετικό για όλους μας. Και για το Ρίγα Φεραίο κυρίως, που είχε τη χαρά να γνωρίσει τον Στέφανο Κασελάκη. Αλλάζουμε εικόνα, χωρίς να αλλάζουμε όμως θέμα. Η Ζωή Λάσκαρη. Τότε που ήταν στο αναμορφωτήριο, κάποια στιγμή πετάει το σφουγγαρόπανο στην επιστάτρια. Την πάνε στην διευθύντρια που ήταν η Τασό Καβαδία και γίνεται ο εξής διάλογος. Εμπρός. Σας έφερα το 147. Θα περάσει. Πλησίασαι. Σ' ακούω. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρόπανο στο πρόσωπο της επιστάτριας. Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία? Όχι, κυρία. Γιατί το έκανες αυτό, έχεις τίποτα με την επιστάτρια? Δεν σας είπαν γιατί? Όχι, περιμένω να μου το πεις εσύ και γρήγορα. Για ποιο λόγο? Είχα την περιέργεια να δω πώς θα μοιάζει το μούτρο της μέσα στα βρώμικα νερά. Το να εκδικηθείς κάποιον που σου έχει κάνει κακό το καταλαβαίνω. Αλλά μια γυναίκα που δεν έχεις τίποτα μαζί της, γιατί? Από ιδεολογία. Πέταξε το σφουγγαρόπανο από ιδεολογία η Ζωή Λάσκαρη. Κρατάμε λίγο την εικόνα και πάμε παρακάτω. Το κίνημα Δημοκρατίας έχει αριστερές καταβολές. Προσωπικά είμαι πολύ περήφανος που επιλέγω να είμαι αριστερός. Από ιδεολογία. Και είδα το Ρίγα Φεραίο και του λέω: επιλέγω να είμαι αριστερός. Από ιδεολογία. Αλλά άλλο οι αξίες της ελληνικής αριστεράς και άλλο οι πρακτικές της κομμουνιστικής αριστεράς. Από ιδεολογία, ε! Από ιδεολογία! Τις οποίες την έχετε δει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ και τα λοιπά. Αυτές οι πρακτικές είναι αντιδημοκρατικές στην βάση τους. Λοιπόν, και αυτόν τον τίτλο που θα σε έρθει σε όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Δεν απάντησε εδώ στη διευθύντρια, στην Τασό Καβαδία. Όπως είδε και τον Ρίγα Φεραίο, θα μπορούσε να δει και την Τασό Καβαδία στον άλλο όροφο. Έτσι λοιπόν, από ιδεολογία είναι αριστερός, να κρατήσουμε το βασικό, το κύριο, Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε δεύτερη του συνέντευξη μας δηλώνει, μας λέει ότι είναι αριστερός. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη του να μας πείσει και να μας πει ότι είναι αριστερός. Φαίνεται. Από μακριά φαίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και μάλιστα φαίνεται από αυτά που λέει. Αλλά γενικά υπάρχει ένα χαμηλό επίπεδο και στην δημοσιογραφία όσον αφορά την κατανόηση των χρηματοοικονομικών. Εάν δείτε την τηλεόραση, πολύ σπάνια μιλάνε για οικονομικά. Μερικούς δείχτες δείχνουν, αλλά όσον αφορά εμπόριο, στην πράξη δηλαδή μια αγορά πώς αλλάζει, είναι χαμηλό το επίπεδο κατανόησης. Μόνο μερικά γενικά μακροοικονομικά συζητάνε. Αυτά πρέπει να τα παρουσιάσουμε ως κίνημα, διότι θέλω να είμαστε προσωπικά το πιο φιλοεπιχειρηματικό καινοτόμο κόμμα της Ελλάδας. Από ιδεολογία. Δεν το δίνουμε σε κανέναν άλλον. Δεν το δίνουμε σε κανέναν άλλον. Τον Τασούλα! Αλλά μέσα μου έχω πίστη. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Τι είναι πιο σημαντικό, να έχεις μέσα σου πίστη και να θες να είσαι και αριστερός από ιδεολογία και να φτιάξεις το πιο φιλοεπιχειρηματικό κόμμα, όπως λέει ο ίδιος, που θα υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι κολλάνε. Αυτό είναι αριστερός. Να μοιάζεσαι για την επιχειρηματικότητα. Δεν είπε το πιο φιλεργατικό κόμμα, δεν θα ήταν αριστερός. Ενός γνήσιο αριστερός επιλέγει να είναι το πιο φιλοεπιχειρηματικό κόμμα. Για ποιο λόγο τώρα είπε ότι έχει πίστη? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε άμεσα διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Εντάξει. Αλλά μέσα μου έχω πίστη. Μέσα μου έχω πίστη και άντλησα έμπνευση από τον Όσιο Δαβίδ και από τη γιαγιά μου την Αλεξάνδρα και δάγματά της όλη αυτή την πορεία. Περάστος περακάμπους, περάστος περακάμπους. Αχλωδοχωρίου. Περάστος περακάμπους, ακούνε οι ελιές. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαδί στραβούλια κάτι. Ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι που πανικοπελές. Συνήθι, είναι επιχρήμας εκδόμενες. Πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Μέσα μου έχω πίστη. Να κάνω το σταυρό. Και άντλησα έμπνευση από τον Όσιο Δαβίδ. Να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Βλέπω μια Παναγιάλη, βλέπω μια Παναγιάλη. Σταμάτη. Τι είναι πάλι? Κοίταξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Βλέπω μια Παναγιάλη. Πω τι θεογκόμενα είναι. Βλέπω μια κοπελιά. Dear Ursula. Να κάνει το σταυρό. Σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμίτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη. Ταξιάρχη, σώσε με. Ρωτώ ξαναρωτώ τι, ρωτώ ξαναρωτώ τι. Why Greek feta is more expensive in Greece? Ρωτώ ξαναρωτώ τι, παππού σε κοπελιά. Του Αντώνη της Τάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομένης της Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιψιά του Μακαρίτη, του Κυθοδωρή, του Μπαλτούρου, του γιού του Ανέστη, του Τρένιγκα. Ναι. Μέσα μου έχω πίστη και άντλησα έμπνευση από τον Όσιο Δαβίδ. Ταξιάρχη, σώσε με. Και Όσιε Δαβίδ, σώσε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν και αριστερός κατά δήλωσή του και θέλει να κάνει τα Γιάννα Βοστόνη. Και είναι ο πιο φιλοεπιχειρηματικός, θέλει να κάνει το πιο τέτοιου τύπου κόμμα και από ιδεολογία αριστερός αλλά και χριστιανός, γιατί αντλεί δύναμη από τον Όσιο Δαβίδ. Τι μπορεί να μας σώσει από όλα αυτά? Όσιος Δαβίδ πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να μας σώσει αυτό που ήδη γίνεται στον πλανήτη. Αυτό για το ότι είναι μια στροφή προς τα δεξιά που λένε πολλά από τα κόμματα της. Έχω πει πολλές φορές και πολλοί δεν το έχουν. Στενοχωριέται που στρίβουν δεξιά, αλλά είναι απαρηγόρητο. Όχι, θέλω να δώσουμε ένα λεπτό. Αν δείτε τον πολιτικό άξονα και του πλανήτου και της Ελλάδος, τον πολιτικό βάλετε έναν άξονα. Ναι. Έτσι και βάλετε. Ναι. Αριστερά, δεξιά. Γέρνει τώρα. Παγκοσμίως ο πλανήτης πηγαίνει δεξιότερα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Παγκοσμίω σημαίνει αυτό. Από ιδεολογία. Ρωμένο Μωρέο! Παγκοσμίως ο πλανήτης πηγαίνει δεξιότερα. Κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Παγκοσμίως ο πλανήτης πηγαίνει δεξιότερα. Κερνάω το μαγαζί. Τον Τασούλα, ναι, είναι η απάντηση με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι λοιπόν ο πλανήτης πηγαίνει δεξιότερα, τι καλύτερο για τον πλανήτη. Τελευταία φορά που είχε πάει δεξιότερα πήγε μετά αμέσως ακροδεξιότερα, γιατί εδώ είμαστε. Δεν πάει δεξιότερα, δεξιότερα πήγαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα πάει ακροδεξιότερα. Την προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό είχαμε κάτι ντράβαλα, να το πω έτσι πολύ κομψά. Όποιος θυμάται ή ξέρει, διαβάζει και έχει γνώση ιστορίας, μπορεί να κάνει τις απαραίτητες και αναγκαίες συγκρίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα μωρή Λουλού, έλα. Έλα καλέ, πού είσαι εσύ? Μωρέ μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Σε είχαμε για ψοφημένο. Τι ψοφημένο ρε μαλάκα, παίρνω κάθε μέρα στις διαφημίσεις τηλέφωνο και στα αρχίδια σου, δεν μου το σηκώνει. Τελείως. Από το κερατό του ρε φίλε και είμαι να σκάσω. Σκάσε. Ξέρεις γιατί είμαι να σκάσω ρε αδερφούλη? Γιατί? Ξέρεις τι είναι χειρότερο από ένα διεφθαρμένο κράτος? Ένας λαός που το ανέχεται. Και θες να σου πω γιατί το ανέχεται? Γιατί το γαμημένο το κράτος στέλνει αεροπλάνο να παραλάβει τον 90χρονο παπά από την Αλβανία και θυμάμαι το παιδάκι που πέθανε σε δύο χαλασμένα ασθενοφόρα. Τη γυναίκα πάνω στην καρότσα και έχει ένα λαό που σου λέει εντάξει συμβαίνουν αυτά και παθητικά ρε μαλάκα. Γαμώ το κερατό του, πόσο πιο χαμηλά θα πέσουμε ρε φιλέ. Έχει κι άλλο γαμώ την Παναγιώτα του. Δεν μπορώ να έχω τρελαθεί φιλέ. Το παιδάκι πέθανε μέσα σε δυο χαλασμένα ασθενοφόρα ρε μαλάκα. Αυτά ρε μαλάκες να πούμε ανεχόμαστε και γι' αυτό μας τα κάνουν. Και έχουν γίνει και εξαιδιάντροποι ρε φιλέ. Στα αρχίδια του λες κλέφτες, του λες απατεώνες και δεν του νοιάζει ρε μαλάκα. Γιατί δεν θα κάνει τίποτα ρε ζώνη γι' αυτό. Φιλιά στα κολομέρια, στα παντρίγωρα και πολύ, έλα, γεια. Παρακαλώ. Λέγεται. Για την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, εδώ. Από ποιος μιλάει? Εγώ μιλάω. Ο οποίος είσαι? Αυτός, 1-0. Α, ο αγαπημένος μου Αποστόλης, ρε. Όνειρος είχα, ρε, που ρε. Δεν κοιμόσασταν από το πλάι, να μην το έχεις αυτό το όνειρο. Τέλος πάντων, τι έγινε? Διαφορετική φωνή είχα. Όταν είχε έρθει και στην πόλη μου, σε είχα δει, ρε μπαγάσα. Ποια είναι η πόλη σου, ρε μπαγάσα? Α, δεν μπορώ να το πούμε αυτά. Την πόλη μόνο. Επόμενες. Όλα καλά. Καλά, εσύ? Όλα καλά, εδώ. Σχηματίζω σφυροδρέπαρα να σου στείλω. Οκ, okay, περιμένω. Ναι, ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Μαρκόνι με... Ναι, ναι, βεβαίως, ακούω. ανακοίνωση. Το ΝΑΤΟ έκανε ανακοίνωση ότι έχει έρθει με τους φίλους εξωγήινα από άλλος κόσμος σε επικοινωνία πριν τρεις μέρες και θα ακολουθήσουν νεότερα και λεπτομερέστερα. Περιμένω. Ναι, να δούμε όποιος μπορεί και μπαίνει εκεί announcement ΝΑΤΟ να βάλει να πει και εγώ τα νεότερα δεν τα βρήκα. Ναι. Αυτά έχω για την ώρα να... Ναι, περιμένω και τα υπόλοιπα μετά το announcement. Όμως ξεκίνησε, έκαμε την πρώτη. Και ξεκίνησε, τι να το κάνω που ξεκίνησε. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Έχω μία απορία πριν σε πω καλησπέρα. Αυτός... Έχω χωρίς καλησπέρα, τώρα είναι σωστό αυτό? Καλησπέρα. Ωραία. Πέρα από τη χωριστή, τη βροχερή. Oh. Ναι, λοιπόν, πώς πιένει αυτός ο Μαρκόνης συνέχεια γραμμή? Παίρνει συνέχεια γι' αυτό. Εντάξει, παίρνει συνέχεια. Είναι, πάω από το τηλέφωνο. Σου λέω, θα πάρω εκεί μέχρι να το σηκώσουν. 700 φορές σε πήρα, δε φίλε, 700 φορές. Mm. Λοιπόν, άκουσα μου λίγο, σε παρακαλώ. Εμείς θα γιορτάσουμε μαζί την εκλογή της Στασούλα στη Λάρισα. Ναι, σε περιμένω. Together, ωραία. Λοιπόν, θέλω να είσαι όμως ανάλογα ντυμένος. Δεν θέλω να με έρθεις με κουστανέλης και τσαρούχια. Με την άρθρο. Το λιγότερο είναι φράκο να φορέσει, δε φίλε. Θα προσπαθήσω. Θα βγάλουμε κοντζάμ τα σούλα. Θα δω ό,τι πιο καλοντημένο έχω, θα το βάλω. Οκ. Okay. Θα σε κάνω παρατήρηση, να το ξέρεις. Κάνε με. Αν δεν είσαι καλοντημένος. Να με κάνεις. Αν δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε όμως, Κούρακα μόνο. Και εμείς δεν θα μπορέσουμε γιατί δεν είμαστε στη Λάρισα. Δεν πειράζει. Θα έχει επιστολική ψήφο τώρα. Ελπίζω. Θα στείλω εγώ στο Viber κάτι. Οκ. Okay, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε στη Λάρισα. Θεσσαλονίκη καταρχάς πρώτα το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 ναι. Λάρισα. Μαζί με τον Κουτσούμπα θα είστε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. ρε καλέ άκρη ρε. Ρε Τασούλα σταμάτα. Του Τασούλα το μπουζούκι ξεσηκώνει. Τι ξεσηκώνει. Ξεσηκώνει το κουτούκι. Το το κουτούκι. Το κουτούκι. Ρε. Του Τασούλα το μπουζούκι ξεσηκώνει το κουτούκι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτή η ατάκα του Άδων προφανώς θα μας τροφοδοτήσει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι αβανταδόρικη, είναι παραγγελιά αυτό που λέμε παραγγελιά. Και το είπε εκεί θέλοντας να πει χτυπάτε τον Τασούλα για όλα αυτά που είναι τόσο καλός και το Δουδονή αναφερόταν, μπορεί να το ακούσουμε στην συνέχεια. Θα πάμε όμως σε έναν άλλον Άδων Γεωργιάδη, γιατί πήγε στο νοσοκομείο. Επιθεώρησε όπως πάει ο υπουργός, εκεί ήταν οι γιατροί, πάλι διαμαρτύρεται η συμμορία της μιζέριας, γιατί δουλεύουν όλη μέρα οι γιατροί, πέφτουν και από τα σανσέρ όταν χρειαστεί μαζί με τους ασθενείς, δεν έχουν τα απαραίτητα, δεν τους πληρώνουν κιόλας και για κάποιους λόγους που δεν είναι ευχαριστημένοι, δεν βλέπουν το χάος γύρω μας και να εκτιμήσουν ότι σε αυτή τη χώρα πάνε όλα τέλεια, διαμαρτύρονται και όταν δουν τον υπουργό πάνε μπροστά του να μιλήσουν, δεν κάνουν κάτι, να του πούνε τις απόψεις, τα θέματά τους, γιατί δεν πολύ βλέπεις και υπουργό μες στο νοσοκομείο. Όλους αυτούς, άμα τους βλέπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ερεθίζεται και γίνονται διάφορα, μέχρι που τα σανσέρ που πέφτουν τα αποδίδει σε αυτούς. Καλό να μην γίνονται ποτέ περιστατικά, δεν λέω εγώ όχι. Και εμάς αυτές που πήγα στο γεννηματάν, είδατε που γίνει φασαρή με κάτι κομμουνιστές εκεί, αν θέλετε να με ρωτήσετε μετά ευχαρίστω. Τους κάνω πολύ χάζι δηλαδή. Εγώ κανονικά πάω πάντα με τα πόδια. Επειδή έχω το ρολογάκι εδώ και γράφω βήματα, και αν δεν πάει 11.500 βήματα, δεν κοιμάμαι το βράδυ, είμαι ψυχαναγκαστικός. Στα νοσοκομεία πηγαίνω συνέχεια και αύριο θα πάω στην Πάτρα και μετά στην Άρτα κλπ. Πηγαίνω πάντα με τα πόδια. Φτάνω χθες στο γεννηματά. Να γράφω βήματα. Να γράφω βήματα. Οπότε κάνω λιγότερο το βράδυ. Λοιπόν, τι γίνεται. Αλλά τι έγινε. Μπαίνω στο γεννηματά, μου λέει η διοικήτρια κυρία Μάνα, θέλει να πάμε με τη σκάλα με τα πόδια. Γιατί ξέρουν όλοι ότι πάω πάντα με τι σκάλε. Λέω και θα πάμε με το σανσέρ. Μου λέει γιατί θα λένε ότι φοβήθηκα από το σανσέρ και γι' αυτό πάμε τις κάλες. Σωστό. Μπαίνω στο σανσέρ, βγαίνω από το σανσέρ και είμαι εκεί. Είναι 300 γιατροί και νοσηλευτές που με δέχτηκαν θερμά, έχω φωτογραφίες, αγκαλιές, φιλιά, τα βίντεο τα κάνω όλα live όπως φαίνονται. Και συνήθως είναι 5 κομμουνιστές εκεί της ανταρσίας που με βρίζουν. Εντάξει, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Δεν υπάρχει. 5 κομμουνιστές. Δημοκρατία έχουμε να βρίζουν οι κομμουνιστές. Τους είπα και εκεί. Στη δική σας εκδοχή του πολιτεύματος, εμείς δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Στη δική μας, κάθε τώρα φωνάζει κανένα πρόβλημα. Το πρώτο μου είπανε, μπα μπήκατε με τα σανσέρ. Τώρα η καινούργια του φαντασίου είναι να πέφτουν το σανσέρ. Ναι. Η συμμορία της μιζέρας δεν ασχολούνται με το άλλο τώρα. Πώς θα πέφτουν το σανσέρ. Ναι, το λέγαμε εμείς χθες για πλάκα εδώ με τον Αποστόλη. Ότι θα βγει και θα πει ότι οι γιατροί, η συμμορία της μιζέρια, κομμουνιστές, τους έχει όλους μαζί, πάνε και θα πριονίζουν τα σειρματόσκηνα. Περίπου αυτό είπε την επόμενη το πρωί. Τρεις-τέσσερις μέρες μετά, που συνήθως έτσι τα κάνει, τα επεξεργάζεται και τα βγάζει αλλιώς τα επιχειρήματα, θα ακουστεί και αυτό είμαι σίγουρος, ή ότι πάνε και κάνουν δολιοφθορές και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Πώς βγήκε τώρα το περίφημο τον Τασούλα. Να πρότεινε ο Μητσοτάκης πρώτη δημοκρατία σε μένα. Εμένα, μην βάλανε, εμένα, τον Γεωργιάδη. Να. Και να κάνω έτσι και να βρίζω, να το καταλάβω. Έχω τσακωθεί μαζί του 300 φορές. Δεν με αντέχουν, δεν με βρίζουν. Τον Τασούλα! Με το οποίο δεν έχει τσακωθεί άνθρωπο μέσα στην Βουλή και τον βρίζει ο Δοδονής έτσι. Εντάξει, δεν θα τον ψηφίσει, κύριε Δοδονή, το καταλάβαμε. Πέρα τον βρίζει κιόλα. Και αυτό είναι κεντρός πολιτισμός. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και όρια πια, εντάξει. Μπράβο στον Δοδονή που έθεσε το συγκεκριμένο θέμα και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη που με αυτή την οργή, το οργύλο ύφος όπως λέμε, αναρωτήθηκε γιατί χτυπάει ο Δοδονής και όλοι τον Τασούλα. Ο Κασελάκης χθες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρίγα Φεραίο και κατέβηκε κάτω και. Τι ακούμε. Και κατέβηκε κάτω και με παρουσίασε το βιβλίο του συγγραφέως Κασελάκη. Κάποια στιγμή μίλησε και αυτός για την ζωή του και τι έχουν ανάγκη όλοι αυτοί να τονίζουν συνέχεια. Κάτι πολύ απλό για όλους τους υπόλοιπους, ότι έχουν δουλέψει. Διότι όπως θα δείτε από τις σελίδες του βιβλίου, έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Έχω δουλέψει 18 ώρα για μέρες, για εβδομάδες, για χρόνια. Δεν απολογούμε σε κανέναν για τη δουλειά μου σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού ή για το γεγονός ότι έχω ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μερικά από αυτά που εφαρμόζω στην πολιτική του τόπου μπορεί να είναι Αμερικανιές. Λες και η Ελλάδα δεν αγοράζει ξένα προϊόντα ή ότι είναι ξένο. Μακάρι να παράγαμε περισσότερο μέσα στη χώρα μας. Μακάρι να εξάγαμε εμείς. Βλέπει τον εαυτό του προϊόν. Καλά καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία, όπως τον βλέπει. Εδώ είδε το ρηγαφέρεο και πιάσανε κουβέντα. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος έτσι πολύ αισιόδοξα, γιατί έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις, όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στις διαφημίσεις. Μετά στο Γιώργο Πιέρο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Αρίμα, μουτσάτσος! Παραγγελιά θέλω, επειδή πριν λίγες μέρες ήταν η επέτειος θανάτου του Τζιμ Πανούση, τον οποίον είχα τη χαρά να δω ζωντανά μόνο μία φορά σε ένα γήπεδο στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Ήταν εξαιρετικός, αϊκίνητος, απολαυστικότατος και θέλω να βάλεις κάτι από Τζιμ Πανούση. Ας πούμε το «Αχ, Ευρώπη» πολύ μου αρέσει. Αχ, Ευρώπη. Τώρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη. Ευρώπη. Ευρώπη των λαών. Εσύ μας μάρανες. Ούρσουλα. Εσύ μας μάρανες. Κι εγώ Eurovision έβλεπα χθες το βράδυ. Μας τη φέραν οι βάρβαροι. Μας τα πόσαν με δώρα. Έφερα στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Με χαντρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Τρίτο μνημόνιο. Μας τη φέραν οι βάρβαροι. Μας πλωμώσαν στο ψέμα. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Το φάγε. Λοιπόν, θέλω παραγγελιά να βάλω και τη ζώνη. Το Σιμίτη να λέει διάφορα καλά που έχει πει, που έχει κάνει με τον Σαλά, με το χρηματιστήριο, με τους Ολυμπιακούς, με όλα τα καλά του τέλος πάντων. Και στο τέλος να λέει αυτή είναι η Ελλάδα και μετά βάλει το αυτή είναι η Ελλάδα από αντίδραση. Το χρηματιστήριο είναι ένας αυτόνομος θεσμός. Πρέπει να έχει αυτονομία. Δεν μπορεί να εντάσσεται στην προεκλογική στρατηγική κανενός και δεν μπορεί να εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στην περίπτωση του Αμπτουλά Οτσαλάν δώσαμε κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η χώρα της μουσιάς. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω. Με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age Adrox, έξτρα στο κεντρό. Με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω. Με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age Adrox, έξτρα στο κεντρό. Με τσατζίκι και με σουβλάκια, ε. Γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Με αφορμή την κουβέντα που γίνεται για το στέλιο του Καζατζίδη, ήθελα να πω δύο κουβέντες γρήγορες. Πρώτον, ο Καζατζίδης για το λαό και για μένα προσωπικά είναι της γης τα τριαντάφυλλα και ουρανού τα ειδόνια. Δεύτερον, δεν απαξιώνω τους υπόλοιπους Μενιδιάτη, Αγγελόπουλο, Περπινιάτη, Πεθικότσι κτλ. Όλα αυτά τα βλαστάρια είναι γέννημα θρέμα του λαϊκού κινήματος με πολιτικό νόημα. Και ακόμα και ο Διονυσίου, ο οποίος αν και είναι λούμπεν κατάσταση, παρόλα αυτά. Αυτά τραγούδησε το 64, το «Εγώ είμαι δημοκράτης». Επειδή είμαι δημοκράτης, σε ζηλεύουνε πολλές. Αφιερώνω λοιπόν την Παρασκευή από το Στέλιο, βλέποντας τα μαύρα σύννεφα που έρχονται, μαύρος φασισμός δηλαδή, έρχονται χρόνια δύσκολα. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Γεμάτα καταιγίδες και εμείς του κόσμου θύματα, μα τέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Ζήτω το ΚΚΕ και την Παρασκευή θέλω. Αφιέρωση τον ύμνο του ΕΑΜ για την Τασούλα που θα εκλεγεί. Την κυρία Τασούλα από τα Γιάννενα. Αυτό τα λέμε την Τασούλα. Στο 2025 περνάει από το μυαλό σου ότι είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο, ξέρω εγώ λίγο. Και δεν το λέω με την έννοια τη woke ατζέντα. Είναι λίγο φθηνό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια. Γεια σου, θα τα πούμε στη Λάρισα. Ναι. υπάρχει μόνο η αριστερά σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννης αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατης πράξης να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Αχ Ευρώπη, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή. Άκου λέει. Systems of Mercy, Mall. Να σου πω, έχει το ηχητικό που ο Άδωνης βάζει χέρι σε εκείνον τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μελούσε από το κινητό. Ξέρεις, τον έκραξε, ρε, λέει, δεν τρέπεσε λιγάκι, τι πράγματα είναι αυτά. Και σε μια επιτροπή, ρε, τώρα τελευταία. Ναι, δεν θυμάμαι, θα το δω. Ο τέλος, βγάλει το αυτό και μετά, ρε, εσύ, υπουργέ, επειδή οι τρελοί έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα, σε βλέπουν στην τηλεόραση. Του λέει αυτός και βλέπουν τον Άδωνη και σου λέει: εμείς φυσικά είμαστε μια χαρά. Και όσοι έχουν εσένα για πρώτη. Δηλαδή σκέψου το και λίγο αυτό. Ότι σε βλέπει ο τρελός και σου λέει: είμαι μια χαρά. Έλτρο, παιδιά, έλτρο, έλτρο. Εδώ είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων. Και βγαίνει ο βουλευτής και μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. Παναγία μας, κοτοπούλη. Μα σας παρακαλώ πολύ, κάποια όρια επιτέλους. Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη. Κύμα με το απλικό δικασοδική κυκλοφορία. Προσοχή. Στο διάολο χαμένε. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, ξεκινήκαν στο Σύνταγμα από Δούριο Ήπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλή χρονιά καταρχήν, να είσαι καλά. Και εσύ. Να πάνε καλά οι παραστάσεις. Thank you. Να σου πω, επειδή... Επειδή τα άστρα δε σου τάζω. Επειδή τα άστρα δε σου τάζω. Α, συγγνώμη, για πες. Επειδή το Σάββατο είναι η επέτειος θανάτου της Μπάμπο, αν θες βάλε ένα μικρό απόσπασμα έτσι τη Μπάμπο να την ακούσω, με ένα τραγούδι Νταλάρα, ένα παραπονεμένα λόγια ας πούμε, τον λάτρευε τον Νταλάρα και εγώ το ίδιο. Ευχαρίστως. Τον λάτρευε πιο πολύ από ότι λάτρευε εμάς. Πρόσεξε τι θα πεις. Νομίζω το ίδιο. Ήταν πιο πολλά χρόνια η λατρεία στον Νταλάρα. Εντάξει, εντάξει, άντε, το αφήνω. Δεν πειράζει. Ναι. Αποστολάκι. Μπάμπο. Στις ανάγκης τα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο. Η Μπάμπο είναι. Α, μωρί, τον έφαγες και τον Ζάχο. Ήθελα να πω ότι αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 92. Α, άντε να τα κατοστήσεις τώρα, τι είναι αυτό, καλή ευχή είναι, 8 χρόνια είναι ακόμα. Κάνω μια ευχή διάρκειας 8 ετών βέβαια, δεν είναι κακή. Να μας ζήσεις, πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκής. Πώς? Γάμισε το, άστο, να παίρνεις τηλέφωνο. Μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο τον παλιό. Παππό! Ναι, ναι. Πες μου το ονοματάκι σου. Ποιο? Το μικρό το όνομα. Ισμήνη. Ισμήνη, μπράβο. Να ξέρω πώς θα σε γιορτάσουμε. Έλα, γεια. Θα σου κάνουνε πάρτι. Γιατί είσαι ασύμφορη στα κεράκια. Όχι, όχι, πάρτι. Ένα ερωτηματικό να τελειώνουμε τώρα εκεί, εντάξει. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Να ακούς ραδιόφωνο. Ελάχισε, γόρι μου. Άντε, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Γιατί τα Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Jazz Rock, Sex, Trans, στο κεντρό με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Jazz Rock, Sex, Trans, στο κεντρό με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Jazz Rock, Sex, Trans, στο κεντρό με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Jazz Rock, Sex, Trans, στο κεντρό με τσατζίκι και με σουβλάκια. Αφιέρωση για τον Τζιμάκο που σαν σήμερα μας λείπει και μας λείπει πολύ και τον χάσαμε και άδικα. Ποιο ζητάς? Βάλε το βλέπω κάτι όνειρα, γιατί και εγώ τα βλέπω αυτά τα όνειρα. Και βλέπω κάτι όνειρα σε ουρητήρια παίζω πιάνο. Το κατούρι μου επιτρέπετε. Βλέπω κάτι όνειρα πως κατουργέμαι και δεν φτάνω. Η π***α μεγαλώνει. Βλέπω κάτι όνειρα πως ξαφνικά είμαι τρανς, είμαι bisexual, είμαι φίλος των ζώων, ο κτηνοβάτης δηλαδή. Βλέπω κάτι όνειρα, ότι δεν είμαι πια μαλάκας. Και φιλοσοφούμε να άνευ μαλακίας. Τόσο μαλάκας. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Θανάση μαλάκα, για χαρά. Βαγγέλη μαλάκα, Μίτσο μαλάκα, Τάκη μαλάκα, Νικόλα μαλάκα. Δεν μου λες, θέλω να κάνω μια παραγγελιά. Ο λαός, μαζί με εκείνο το ηχητικό που είχατε βάλει τότε για τα Τέμπη, το είχατε βάλει στην εκπομπή 7 Μαρτίου του 23. Μπορείς να μου το βάλεις, παρακαλώ. Ο Ρίτσος το έχει γράψει αυτό. Ψάξε το λιγάκι. Ήταν την εκπομπή 7 Μαρτίου. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ πραγματικά. Όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε? Κάτω όλοι. Κάτω. Κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Ποιο σπίτι κάτω. Να γαμίσει? Το σπίτι θα το πάρουν και αυτό. Άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε. Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύεται, ρε Αποστολή. Αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύεται, ρε. Γεια σου, Αποστολή. Τούτο ο λαός αφέντη μου. Δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας αρόδα κι από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας σιρόδα. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. σκυζοφρενία που ή κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Σκυζοφρενία που ή κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Κάποιο βράδυ πέσαν χθες οι ψώνοι το κεφάλι και αστραφτούνε τα μάτια του και αστραφτεί ο νους του πάλι. Το κεφάλι Αλάνια και καλή δύναμη. Και πάει να σπείρει όλη τη γη. Με στάρι και άστρα και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε. Κι όπως περνάν κι όπως βρονταν ματάει ο αγέρας ρόδα. Κι όπως περνάν κι όπως βρονταν ματάει ο αγέρας ρόδα. Από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα. Κι από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο τα μέτρο ψυχομέτρη. Μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθεί τα λέτρι. Νάτος περνάει αλήγιστο. Μετριέται η ανάπτυξή τους με αίμα. Και πάει να σπείρει όλη τη γη. Με στάρι κι άστρα ειρήνης. Κάτω να ραπνεύσουμε!